Tak, Dawid Podsiadło. Tego wszystko się zaczęło, można powiedzieć. I tak, że było rok temu. To takie troszkę wspomnienie sprzed roku, wakacyjne wspomnienie. A propos właśnie, świat wakacji, to taki świat, kiedy opowiadamy, przekazujemy sobie mnóstwo opowieści, potem je rozwozimy po całym kraju. Te opowieści potem snujemy gdzieś w własnych środowiskach, opowieściach, w własnych towarzystwach i te opowieści gdzieś sobie tam żyją. Tak sobie myślę. Taka wielka wymiana historii, zdarzeń, no i to coś takiego nastąpi. Jakie to ciekawe, może by to zbadać jako zjawisko socjologiczne. Nie wiem, czy państwo rozwiązali rebus, no ale na razie po jednym utworze to pewnie nie. To może będzie drugi, a potem powiem, o co chodzi. 12 minut po godzinie 6. No i grzałeczka też już za nami. Rebus jest niełatwy, ale też nietrudny. Po dwóch już powinno być łatwiej, ale jeszcze nie zdradzimy. Na razie pora zajrzeć do porannej prasy. Bo już 16 minut po godzinie 6 i za chwilę nawet 6 sekund do tego będzie można dodać. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Stanowczo dzisiaj, czyli noc była przez pana. Przez pana. Nie, przeze mnie nie, po prostu, że przez pana. Co w gazetach? Nie wymyślaj, bo są poważne sprawy. W dzienniku Gazecie Prawnej o Ukrainie bez Polski. Startującym rozmowom o przyszłości Donbasu patronuje dyktator Białorusi. Nasze MSZ ma niewiele do powiedzenia. Do ewentualnego porozumienia dojdzie nad naszymi głowami. Zakończenie walk, uniknięcie wojny gazowej i perspektywy dla handlu Unia-Rosja w warunkach embarga. Takie będą tematy planowanych na dziś rozmów w Mińsku. Możliwe, że dojdzie tam do spotkania prezydentów Władimira Putina i Petra Poroszenki. Mediatorami będą przywódcy Białorusi i Kazachstanu. Interesy Unii mają reprezentować urzędnicy Komisji Europejskiej do spraw energii, dyplomacji i handlu. I o tym artykuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie tu na pierwszej stronie. Donald Tusk na taśmach prawdy. Istnieją nagrania, na których zarejestrowano rozmowę premiera Donalda Tuska z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem oraz z synem Michałem. Jak ustaliła codzienna, Tusk z Kulczykiem rozmawiał na temat negocjacji w sprawie zakupu elektrowni atomowych na Ukrainie. Z synem zaś poruszał sprawy związane z firmą Amber Gold. I o tym Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Gazeta Wyborcza. Strach przed eksportem. Niepewna sytuacja geopolityczna sprawia, że polskie firmy nagle zaczęły się obawiać wychodzenia na zagraniczne rynki. Choć ci, którzy już tam są, mówią wprost, eksport daje lepsze zyski. Mamy niewiele firm tak zglobalizowanych jak Inglot czy Nowy Styl. To potentaci w branży kosmetycznej i meblarskiej, które przeszło 70% przychodów czerpią z rynków międzynarodowych. Ale przedsiębiorcy, którzy drogę ekspansji już przeszli, podkreślają, że jest to najlepszy sposób zabezpieczenia się przed wahaniami koniunktury, a marże na zagranicznych rynkach oceniają jako bardzo atrakcyjne, mówi Franciszek Hutten-Czapski, szef polskiego oddziału The Boston Consulting Group. I o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Puls biznesu. Firmy unikają spowiedzi i pokuty. Niemal połowa przedsiębiorstw zobligowanych do składania sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym lekceważy ten obowiązek. Czasem z niewiedzy lub oszczędności, a czasem po to, by nie odkrywać kart przed konkurencją. Sądy też nie traktują przepisów restrykcyjnie. Nie mają ludzi ani narzędzi do ich egzekwowania. Dlatego kary, choć mogą być dotkliwe, zdarzają się sporadycznie. I zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu, jeszcze Rzeczpospolita. Prawo tylko dla fiskusa. Urzędnicy interpretują przepisy podatkowe tak, jak im wygodnie. Dziś ważne są tylko potrzeby budżetu. Kłopoty państwowej kasy powodują, że fiskus, intensywnie szukając dochodów, ignoruje prawa podatników. Na przykład są coraz mniejsze szanse, by skorzystać z ulg przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości, zwłaszcza gdy są to działki rolne. Sprzyjają temu nieprecyzyjne przepisy. Tak rozpoczyna się artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a ten artykuł zatytułowany jest Prawo tylko dla fiskusa. Pierwsze strony gazet przegląda dla Państwa Maja Borkowska. Za chwilę zajrzy dalej i opowie o tym mniej więcej za pół godziny. Dobrze? Tak, dobrze. Tak. Pani Ania rozwiązała rebus. Nie chcę powiedzieć, że z Pani zabawą psuję. Bardzo serdecznie gratulujemy oczywiście. Dziś Polska Środa we wtorek. Niech to nikogo nie zmyli. 19 minut po 6:00. No to jak ktoś z psem na spacer, to proszę nie zapomnieć o kapturku dla psa. No bo dlaczego on miał być mokry? 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Albo 227 trójek. Tak można się z nami kontaktować. Co jest dobre, a co złe.

rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz, jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boli największy nawet faciel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kłamasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Eilish. Nazywa się Eilish. Prostych słów się boi największy nawet faciel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Eilish. Nazywa się Eilish. Nazywa się Eilish. Polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. No tak, niech świeci jak najdłużej słońce, bo za chwilę zaczną się już naprawdę długie jesienne, listopadowo-październikowe dni. Długie to powiedziałem? Tak, no nie, no krótkie oczywiście. I w związku z tym nacieszmy się tym słońcem. Ale to wszystko w prognozie pogody. Już za moment, na razie 6.30 minęła. Więc przed prognozą pogody zajmiemy się skrótem najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Oskarżony o pedofilię były nuncjusz na Dominikanie, arcybiskup Józef Wesołowski, odwołał się od wyroku sądu kanonicznego, który usunął go ze stanu kapłańskiego. O wymierzeniu tej kary Watykan poinformował pod koniec czerwca, a arcybiskup Wesołowski miał 2 miesiące na złożenie apelacji od wyroku. Jako termin jej rozpatrzenia watykański rzecznik podaje wstępnie październik. Nie wiadomo, gdzie przebywa obecnie były nuncjusz. W ostatnich miesiącach arcybiskup Wesołowski mieszkał w domu dla duchowieństwa w centrum Rzymu. Nieoficjalnie wiadomo, że już tam go nie ma. A więcej o sprawie byłego nuncjusza w serwisie Trójki o 7.00. Przez ukraińskie miasto Krasnodon nad granicą z Rosją przewożona jest broń dla prorosyjskich rebeliantów, informuje Associated Press. Reporter AP widział tam trzy konwoje ze sprzętem wojskowym. Kierowały się na północ i zachód, a więc w rejon walk. Konwoje te wracały później bez ładunku. Tysiące osób przyszły na pogrzeb czarnoskórego nastolatka zastrzelonego ponad 2 tygodnie temu przez białego policjanta w Ferguson na przedmieściach amerykańskiego St. Louis. Jak relacjonują media, tłumy, którym nie udało się wejść do świątyni w upale, stały na zewnątrz. Nie ma informacji o zamieszkach. Ojciec zastrzelonego nastolatka zaapelował wcześniej, by na dzień pogrzebu wstrzymać protesty. Śmierć Michaela Browna wywołała trwające kilkanaście dni masowe protesty Afroamerykanów. Czy nieodpowiedzialni turyści zapłacą za akcje ratunkowe w górach? Nie będzie łatwo wprowadzić zmiany w przepisach. Tylko w ostatni weekend ratownicy musieli ewakuować pijanego turystę z rejonu Zawratu, a ze Świnicy 3 osób, które wybrały się w góry w sandałach. Szacuje się, że jeden lot śmigłowcem kosztuje około 10 tysięcy złotych. To myślę jest dobry czas, żeby teraz podsumować te wakacje, spotkać się z TOPR-em i GOPR-em, żeby zmienić coś w regulaminach, na przykład koszt takiej akcji ratunkowej, no pokrywa delikwent. Mówi szef Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Pierwsze spotkanie ratowników górskich z przedstawicielami rządu planowane jest we wrześniu. I to wszystko w tym skrócie informacji. Słowo się rzekło, prognoza pogody. Dziś w miarę pogodnie na północy i na północnym wschodzie kraju. Poza tym będą chmury. Z tych chmur lunie deszcz albo po prostu pokropi. Tak czy inaczej parasol trzeba przy sobie mieć. No chyba, że ktoś ma kaptur albo od deszczu się nie boi. W ciągu dnia w pasie dzielnic centralnych za to od zachodu możliwe większe rozpogodzenia. Będziemy ich wypatrywać z niecierpliwością, dlatego że wiatr będzie słaby, tylko nad samym umiarkowany. No trudno. Proszę sobie dopisać nad samym czym. Będzie umiarkowany. Temperatura od 14 stopni w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 15 stopni dziś w Warszawie, Tarnobrzegu i Krośnie i Częstochowie, 16 w Katowicach, Legnicy i Jeleniej Górze, 17 w Poznaniu, Kaliszu i Słupsku, 18 w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, do 19 stopni w Świnoujściu, Toruniu, we Włocławku i pewnie też nad samym. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 27 minut, godzina 7. Ranek@polskieradio.pl 71335 to nasz adres. 2273 to nasz telefon, przy którym dyżuruje Piotr Łodej od godziny 6. Tak, nie śpi, bo państwo czasami pytają. Absolutnie nie. Dręczy mnie to od początku lata. Gdzie podziały się pająki w tym roku? W moim ogrodzie jest pusto bez nich, napisał ktoś. Te pełzające, te bzyczące, te dokuczające nam co roku. A tak za nimi tęsknimy. Dlaczego? No i o tym za chwilę porozmawiamy. Powodów, żeby ciągle iść do przodu. Trzy z nich witam od progu, gdy wracam do domu. I uwierz mi, ziomuś, nie mogę spuszczać tonu, bo przyzwyczajone do pewnego poziomu są. Też mą energią ją biorę na serio wciąż, doskonaląc wraz z nią swą umiejętność artykulacji myśli przy mikrofonach. Jest to w domach, nie na salonach. Widzisz, ziomal, jeny rap to me dzieciństwo. Ja z nim związałem przyszłość i idę przez życie, mając go za wytyczną. Wierz mi, że gdybym mógł cofnąć czas jakąś metodą, poszedłbym drugi raz tą samą drogą. A mówią, że w życiu chodzi o nią właśnie, nie aby złapać, tylko gonić, coś jest ważne. I jeśli pragniesz, to w końcu będziesz miał. To jak zwał, to idę swą drogą teraz w tak. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na bank. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Minął już czas, gdy raperzy mieli kompleks. Jak sądzę, wiele pomogły im w tym pieniądze. Ja sam mam problem, gdy pytają mnie o zawód. Jestem artystą, żyjącym z rapu. I swego czasu był popularny wśród dzieciaków. Przyniósł dochody, po paru latach media ogłosiły koniec mody. To nie tragedia, ale naturalna kolej rzeczy. Dla mnie ten pop tylko hip-hop kaleczył. To środowisko hermetyczne jest już. Chcesz robić disco, jesteś beat, lepiej rzuć na luz. Choć promowany jest szacunek, tolerancja. Nie będziesz szanowany, gdy sam utniesz sobie jajca. A jakby co, chętnie to za ciebie zrobią. Pojadą cię na forum anonimowo. Bronią mnie słowo, gdy czas na konfrontację. Ja bradam 2010 sprawdzi. Nie urodziłem się, przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co co kocham, popatrz, my mamy królów na bankie. Urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham, popatrz. To jest kultura, która żyje na murach u nas. Co chwila awantura, bo taka jest natura. Masz swoją klikę i jesteś zawodnikiem, cóż. Naucz się lepiej przyjmować krytykę tu. Nienawiść jest niejednemu wokół solą. Zamiast się bawić rapem, pić wolą. Machnęło ręką wielu, wielu odpadło. A kilku wariatów chętnie odda za to gardło. To nie są Stany, to nie Bronx czy Brooklyn. Tutaj do kłótni nie wyciągamy skrupi. Nie mamy niewolników wśród swoich przodków. Lecz robimy rap tak jak oni od początku. Wiesz, dwa gramofony, a z czasem szóste lato. Włącz mikrofony, ziomy pochodzą z kato. Co powiesz na to, czym rap dla ciebie stał się? Jak zwał cię, ja jestem MC, teraz prawie. Urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na bankach. Urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. My mamy królów na bankach. Nie urodziłem się, by przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Abradab, tego pana przedstawiać nie trzeba. Pogoda dziś w kratkę, ale na południu nie będzie najładniej. Dlatego przypomniał mi się taki napis w jednym ze schronisk górskich. Przed wyjściem w góry pomyśl. Ale jak widać, to nie wystarcza. W każdym schronisku powinna być informacja, że godzina lotu helikoptera kosztuje 10 tysięcy, jak było powiedziane. Godzina pracy ekipy z psem kosztuje tyle i tyle. I każdy turysta, który mimo ostrzeżeń wychodzi w góry, musi się liczyć z podniesienia takich kosztów. I to było chyba najlepsze ostrzeżenie, bo jakbyś miał rzeczywiście zapłacić, to bym myślał. Bo inaczej rzeczywiście szkoda GoPro, szkoda tych ludzi, którzy takich zaproszenie głupków radują, zarażają życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 22 i 7 trójek. To jest nasz telefon od samego rana. No to co, sprawdzimy, dlaczego tych owadów tak mało i czy to prawda. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Krystian Hanke. No bo jakby mniej bzyczały i dokuczały tego lata. Czy państwo też zauważyli, że komarów jest mniej, a osy są mniej uciążliwe? Czyżby jakaś klęska zdziesiątkowała owady, a może po prostu wyniosły się z miast w plener? Chciałam zapytać, czy komary dokuczają? Pani to chyba cały dzień nad wodą siedzi. A tu nie ma komarów w łazienkach. Ja już tu tak 10 lat pracuję, to tutaj mało jest komarów. W krzakach pewnie są, ale nad wodą tutaj nie ma. Nie widziałam w ogóle owadów. Komarów? Nie ma. Osy? Nie ma. Czyli spokojnie można zjeść owoc z dzieckiem na ławce? Można. Pani co, my jesteśmy z Poznania i mieszkamy w mieście, więc nie dokuczają nam za bardzo. Nie gryzą. Czemu nie? Co się stało w tym roku? Nie mam żadnej teorii. Może upalne lato zbyt? Bo nie wiem, nie znam się na tym. Gryzą was komary? Nie. W mieście nie ma owadów za bardzo, ale poza miastem jest bardzo dużo. A w mieście jest mało. A jakiś pomysł państwo mają na to? Ludzie zabijają. I to wystarczy? Chyba nie. Jakieś opryski, chemia? Nie, my nie stosujemy w ogóle oprysków. Bartosz Milczarczyk z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Nie chcemy ingerować w ten ekosystem. Jest to element łańcucha pokarmowego, także my staramy się w żaden sposób owadobójczy nie ingerować. Natomiast oczywiście w sytuacjach nadzwyczajnych, i taka sytuacja miała miejsce w 2010 roku, kiedy przez Warszawę przechodziły bardzo duże fale powodziowe na Wiśle. Zdecydowaliśmy się w tych miejscach, gdzie te rozlewiska były najbardziej intensywne, takie opryski zrobić. No ale to stosujemy tylko i wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. W tym roku zrobiło się dość wcześnie ciepło. Ewa Mikulak, Państwowy Zakład Higieny, samodzielna pracownia entomologii medycznej i zwalczania owadów. Bo w marcu mieliśmy bardzo ładną pogodę w zasadzie i nie było już zimy, a następnie złapały przymrozki, dość niskie temperatury spowodowały, że wszystkie zbiorniki wodne pokryły się lodem i po prostu larwy zginęły. W tym roku też jest dosyć sucho, to znaczy są opady, ale nie ma powodzi, przynajmniej tutaj na naszym terenie. Rzeki nie wylewają, dzięki temu nie pojawiły się gatunki komarów takich popowodziowych. Mnóstwo słodyczy tu państwa, ale nie widzę ani jednej osy. Nie ma w tym sezonie? No właśnie nie zdarzyło się nam jeszcze. Wydaje mi się po prostu, że mają inne gniazda w innym miejscu. Od początku roku Straż Pożarna w Warszawie interweniowała blisko 150 razy. Rzecznik Stołecznej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Nikodem Kiełbowicz. W większości są to usuwanie gniazd os i szerszenie, ale również usuwamy roje pszczół. Były to działania prowadzone tylko i wyłącznie w obiektach typu żłobek, przedszkole. Państwo z lodami. A gdzie osy? Jakie osy? Nie ma żadnych os. Taką pogodę, proszę panią. Jaką pogodę osy? Wieje, kwestia wiatru. W szpitalu w Skierzynie mieliśmy przypadków ukąszeń. 36 od stycznia do grudnia ubiegłego roku. Rzecznik prasowy Grupy Szpitali Powiatowych Nowy Szpital, Marta Piuro. Natomiast w tym roku było to 40 przypadków od stycznia do sierpnia. Po statystykach widać, że to utrzymuje się na tym samym poziomie. Być może pacjenci są bardziej świadomi i też częściej się zgłaszają jednak z takimi rzeczami. Czy każdy powinien się zgłosić do szpitala, kiedy zostanie ukąszony przez osę? Tylko wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy uczuleni. Poza tym wiem też, że dużo osób uczulonych nosi ze sobą jednak ampułki z adrenaliną. Nie no, osy są cały czas. Najwięcej os obserwuje się w sierpniu i wydaje mi się, że sytuacja jest jakby cały czas bez zmian. Ja mam nawet wrażenie, że jest więcej. Więcej. Tego dzisiaj nie ma. No i nie rozstrzygnęliśmy tego sporu, bo patrząc na statystyki, wydaje się, że jest ich więcej, ale sądząc po opinii publicznej, no to jednak mniej. Gdzie te osy? Gdzie te komary? No komary to już wiemy, schowały się w krzakach, jak państwo słyszeli. Podobno te nowsze wersje mają być wyposażone też w radary mierzące prędkość jadących samochodów. Takie to czasy. Złe czasy, o których śpiewa Janek Samołek. Za 17 minut godzina 7 ranek @polskieradio.pl albo 71335. Jest u mnie jeden bzyk, gdzieś mieszka, słyszę go, ale się ukrywa, napisał słuchacz. Albo słuchaczka. Jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. No właśnie, ja o Janku, a mucha się pojawiła, nawet wiele much. Muchy po prostu, 227 trójek. Wczoraj w Mielcu byłam na koncercie Pendereckiego i nawet w kościele komary nam nie dały żyć. Także są, proszę się nie martwić. A, czyli tam się schowały. Takie czasy, złe czasy, powtórzę. To Janek Zamołek. Ranek@polskieradio.pl 71335 albo 227 trójek. Aha, i trzymamy dziś kciuki za maturzystów poprawkowych. Pani Marta zdaje matematykę. Ale dzisiaj będą dobre. Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Tak, ja wiem, że pająki to raczej nie owady, ale o nich też w zasadzie możemy dziś porozmawiać, bo też Państwo zauważyli, że jest ich mniej. Tak czy inaczej, przypomniało mi się, kto może pokonać człowieka pająka? Tylko człowiek kapeć. Jeśli chodzi o owady, za to stały się bardziej wyrafinowane i na przykład dzisiaj nie spałem przez takiego jednego delikwenta. 4 razy budziłem się i czatowałem na niego właśnie z kapciem. Przegrałem, napisał słuchacz. A pająki proszę zostawić w spokoju. Za 11,5 minuty godzina 7. Przeglądamy prasę. Maja Borkowska ponownie w studiu. W Gazecie Wyborczej artykuł Tajemnice śmierci generała Papały. Śledztwo w cieniu gangsterskich opowieści. Umorzenie śledztwa w sprawie zlecenia morderstwa generała Marka Papały podważa niemal wszystkie dowody zbierane przez kilkanaście lat przez specjalną grupę Generał. Za zabójstwem generała Papały nie stał ani Edward Mazur, ani gangsterzy z Trójmiasta i Pruszkowa. Śmierci byłego szefa policji nie zlecił też wiedeński gangster Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina. Sprawa nie ma kontekstu politycznego. Do takich wniosków doszła łódzka prokuratura, która w 2009 roku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa Papały. Wyborcza poznała szczegóły ponad 100-stronicowej decyzji o umorzeniu sprawy polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, który przez lata był uważany za jednego ze zleceniodawców zamachu na byłego szefa policji. Zamknięcie tego wątku śledczy ogłosili w ubiegłym tygodniu. Lektura decyzji to cios dla warszawskich prokuratorów, którzy jako rozwiązanie tej zagadki podawali właśnie wersję o Mazurze spiskującym z gangsterami przeciwko generałowi. Nigdy nie ustalili, kto pociągnął za spust, oddając strzał przed domem generała 25 czerwca 1998 roku, gdy ten wysiadał z samochodu. Nie wskazali też motywu zamachowców. Prokuratorzy z Łodzi, oczyszczając Mazura, zdyskredytowali wszystkich obciążających go świadków. Ocenili ich zeznania jako niewiarygodne, ciągle zmieniane i uzupełniane, niespójne lub nawet fałszywe. Rok temu również, między innymi z powodów braku zaufania do zeznań świadków, sąd uniewinnił dwóch gangsterów, którzy mieli spiskować z Mazurem. Nie było apelacji prokuratury. O tym w artykule Tajemnica śmierci generała Papały. Śledztwo w cieniu gangsterskich opowieści w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. Szkolić, ale nie dawać broni. Nie chcemy ponosić kosztów poprawy bezpieczeństwa. Polacy zamiast wzrostu wydatków na armię wolą ochotników i masowe szkolenia. Od czasu zaanektowania w lutym przez Rosję ukraińskiego Krymu w Polsce toczy się dyskusja o sposobach poprawiania naszego bezpieczeństwa. Jak pisała w ubiegłym tygodniu Rzeczpospolita, na wrześniowym szczycie NATO nie zapadną decyzje o rozmieszczeniu u nas stałych baz sojuszu. Badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS daje odpowiedź, jak zwiększenie naszego potencjału obronnego widzą Polacy. Okazuje się, że preferujemy te rozwiązania, które będą nas kosztowały mniej. Jak wynika z sondażu, jedynie połowa Polaków zgadza się na zwiększenie wydatków na wojsko kosztem innych dziedzin. 37% jest przeciwnego zdania. Znacznie więcej zwolenników mają dwa inne rozwiązania. 65% badanych chciałoby wprowadzić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mieszkańców. Przeciw takiemu pomysłowi jest 27% badanych. Podobnym poparciem cieszy się idea stworzenia w każdym powiecie ochotniczych jednostek obrony terytorialnej. Opowiada się zatem 64% ankietowanych, sprzeciwia zaś 26%. Wyniki cieszą emerytowanego generała Waldemara Skrzypczaka. Jego zdaniem obowiązkowe szkolenia mogą nie zdać egzaminu, bo Polacy nie przykładają się do nauki pod przymusem, ale nadzieję pokłada w ochotniczych jednostkach, które miałyby wesprzeć wojska operacyjne. I o tym w artykule Szkolić, ale nie dawać broni w Rzeczpospolitej. Jeszcze Dziennik, Gazeta Prawna. Pani. Ale szeleści pięknie dzisiaj, wyjątkowo jakoś tak. Gimnazjalny egzamin z nierówności. Najlepiej wypadły dzieci z wielkich miast, najgorzej ze wsi. Na egzaminie z języka angielskiego średnio o ponad 10 punktów procentowych. Za zadania na egzaminie z języka polskiego uczeń z miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców dostawał w 2014 roku średnio 71% możliwych do zdobycia punktów. Gimnazjalista ze wsi 66%. Za arkusz sprawdzający umiejętności matematyczne odpowiednio 52% i 45%. A za część przyrodniczą 55 i 51%. Największą różnicę widać jednak w testach z języków, szczególnie angielskiego. Między uczniami ze wsi i z dużych miast jest aż 13 punktów procentowych różnicy. To jest zjawisko, które obserwujemy od dawna, zwłaszcza jeśli chodzi o język angielski, mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zastrzega jednak, że i w małych miejscowościach są placówki, które dobrze uczą, ale średni wynik ich nie pokaże, bo spłaszcza obraz rzeczywistości. Nierówności między wynikami gimnazjalistów z wielkich miast i wsi pokazuje każdy kolejny egzamin gimnazjalny. Tymczasem profesor Maria Mender, pedagog z Uniwersytetu Gdańskiego, przekonuje, że nie jest to tylko polska specyfika. To, że dzieci w małych miejscowościach osiągają statystycznie gorsze wyniki, jest ogólną prawidłowością. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych czy w Finlandii. W większych miastach jest większy dostęp do kapitału kulturowego. To powoduje lepsze wyniki, komentuje. O tym w artykule Gimnazjalny egzamin z nierówności w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękuję bardzo. A propos, jeszcze przypomniałem się, że maturzyści, a to już mówiłem, no ale trzymamy kciuki ciągle, także proszę się nie martwić, będzie dobrze. A prasę dla Państwa przegląda Maja Borkowska. Ty jesteś taka moja market mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spadną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicę jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko.

Oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski odwołuje się od kary wydalenia ze stanu kapłańskiego. Tę karę w czerwcu wymierzyła Watykańska Kongregacja Nauki Wiary. To w związku z oskarżeniami o wykorzystanie małoletnich na Dominikanie, gdzie Wesołowski był nuncjuszem. O złożeniu odwołania poinformował rzecznik Watykanu i przypomniał jednocześnie, że byłego nuncjusza czeka jeszcze proces karny przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Marek Lenart. Wyrok pierwszej instancji zapadł w końcu czerwca. Były nuncjusz, odwołany z placówki przez papieża Franciszka i wezwany do Rzymu, miał 2 miesiące na złożenie apelacji. Z prawa tego skorzystał, w tych dniach ujawnił ksiądz Federico Lombardi. Drugi proces w Kongregacji Nauki Wiary rozpocznie się najprawdopodobniej w październiku. Jeżeli wyrok wykluczenia ze stanu duchownego utrzymany zostanie w mocy, Józef Wesołowski będzie mógł stanąć przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Znowelizowany przed rokiem przez papieża Kodeks karny Watykanu przewiduje za pedofilię karę od 8 do 20 lat więzienia. Rzecznik papieski podkreślił, że Franciszek od początku śledzi sprawę byłego polskiego nuncjusza i oczekuje, że prowadzona będzie z niezbędną surowością. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Będą kościelne ośrodki dla ofiar pedofilii. Mają powstać 4 takie placówki. Taka deklaracja padła na Jasnej Górze podczas sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, którzy zajęli się m.in. sprawą pedofilii w kościele. Placówki mają powstać w odpowiedzi na postulaty księdza Adama Żaka. Koordynator Episkopatu do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży już utworzył w Krakowie Centrum Ochrony Dziecka. Będziemy wspierali tę inicjatywę, podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Księża biskupi też zgodzili się jednomyślnie na wsparcie tego centrum, które stworzył ojciec Żak i które ma właśnie służyć całej tej kwestii przemocy w stosunku do nieletnich. Kiedy powstaną kościelne ośrodki dla ofiar przemocy seksualnej, na razie nie wiadomo. Ukraina prosi Polskę o sprzedaż broni. Póki co to medialne ustalenia. Ze strony rządu potwierdzenia nie ma. Ja tego dokumentu jeszcze nie widziałam. On się u nas jeszcze nie pojawił. Ja go nie widziałam. Możliwe, że on jest gdzieś w drodze. Jeżeli jest... Zaznacza rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Pytany o tę sprawę rzecznik Ministerstwa Obrony Jacek Sońta mówi o współpracy z ukraińską armią, ale tylko w zakresie wsparcia humanitarnego. Efektem tej współpracy jest podpisana 14 sierpnia umowa o przekazaniu m.in. armii ukraińskiej żywności, materacy i koców. Według TVN24 Biznes i Świat Polska dostała ukraińską prośbę, ale na nią nie odpowiedziała. Temat broni dla Ukrainy ma być poruszony podczas wrześniowego szczytu NATO. Brytyjska policja odkryła kolejną grupę nielegalnych imigrantów. Ludzie na wyspy jechali ukryci w ciężarówce. Jedna osoba trafiła do szpitala, 12 do ośrodka deportacyjnego. Grzegorz Drymer. Policja dokonała odkrycia w Dartford przy wjeździe do tunelu pod Tamizą na otaczającej Londyn autostradzie M25. Wśród 13 zatrzymanych były dzieci. Nie wiadomo na razie, jakiej narodowości byli imigranci. Jest to już trzecie takie odkrycie w ciągu niewiele ponad tygodnia. 6 dni temu w hrabstwie Somerset w zachodniej Anglii zatrzymano 15 nielegalnych imigrantów, w większości młodych mężczyzn z Erytrei i Kaszmiru. Podróżowali oni w naczepie chłodniczej Tira, do której dostali się w Calais przed wjazdem na prom. Kierowca Niemiec został aresztowany. W sobotę 16 sierpnia dokerzy w porcie w Tilbury pod Londynem usłyszeli wołanie i pukanie dobiegające z kontenera przybyłego z Zeebrugge w Belgii. Wewnątrz znaleziono zwłoki mężczyzny i 34 wychłodzone i odwodnione osoby w wieku od 1 do ponad 70 lat. Cała grupa, która spędziła w kontenerze 18 godzin, to Sikhowie zbiegli z Afganistanu, którzy wystąpili już o azyl w Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W serwisie Trójki wyższa kultura jazdy. To akcja policji skierowana do kierowców. Cel to walka z chamstwem, cwaniactwem i arogancją na drodze. A niestety i policyjne statystyki, i historie wielu zmotoryzowanych pokazują, że z kulturą na drodze mamy problem. Joanna Stankiewicz. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby wypadków i ich ofiar. W ciągu 8 miesięcy tego roku policjanci odnotowali 2,5 miliona naruszeń w ruchu drogowym. Prawie 6 tysięcy kierowców straciło prawo jazdy. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski podkreślił, że Polak za kierownicą czuje się bezkarnie. Polski styl jazdy jest powiązany z takimi pojęciami jak brawura, jak bezmyślność, jak lekceważenie innych, jak brak szacunku wobec innych. I o tym chcemy mówić właśnie w ramach tej kampanii. Mariusz Sokołowski dodał, że w Polsce mandaty za wykroczenia drogowe drogowe są obecnie jednymi z najniższych w Europie i nie robią na kierowcach wrażenia. To często proszą także chociażby o to, żeby mandat był wyższy, byleby punktów nie doliczać albo zmniejszyć liczbę punktów, a zatem obawiają się bardziej utraty prawa jazdy. Główne grzechy polskich kierowców to wjeżdżanie na skrzyżowania, kiedy nie ma możliwości jego opuszczenia, wyprzedzanie na trzeciego oraz parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i przyszła pora na wiadomości sportowe. Monika Słukowska, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek dała się przełamać, ale to był jedyny gem, który Agnieszka Radwańska oddała rywalce. Polka w 47 minut do 1 i do 0 pokonała Kanadyjkę Sharon Fitchman i teraz w drugiej rundzie US Open zmierzy się z Chinką Shuai Peng. Do kolejnej rundy awansowali już także m.in. Simona Halep, Venus Williams, Andy Murray i Zhou Wilfried Tsonga. Jako pierwszy z rozstawionych zawodników z turniejem pożegnał się natomiast Michał Jużny. Nasi siatkarze przegrali w Spale mecz sparingowy z Kanadą 2-3. Obie drużyny przygotowują się do Mistrzostw Świata. Trener Stefan Antiga dał szansę gry wszystkim zawodnikom, poza libero Pawłem Zatorskim. Mistrzostwa zaczynają się już w sobotę meczem Polska-Serbia na Stadionie Narodowym. Trwają ostatnie przygotowania, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski. Jeszcze nie wszystko do końca jest gotowe na stadionie, ale idzie to bardzo dobrze. Wyglądałem i naprawdę byłem pod wrażeniem, jak to fajnie wygląda. Myślę, że kibice będą...